HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 czerwca, minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry dla słuchowiska Postmortem. Historia Zofii Dwornik. Wśród spektakli triumfował Judasz z Kariotu. Fabryka Polimery Police gotowa, w czwartek rusza z produkcją. Tunel pod Świną w Świnoujściu już po testach pożarowych. Słuchowisko Postmortem historii Zofii Dwornik autorstwa Mikołaja Szczęsnego i Sebastiana Adamkiewicza zdobyło Grand Prix 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Zamościu. Produkcja opowiada o studentce Łódzkiej Szkoły Filmowej, która w 1950 roku została aresztowana i skazana za powiedzenie prawdy o zbrodni w Katyniu. Reżyser Mikołaj Szczęsny powiedział, że realizacja radiowa była efektem m.in. współpracy z pisarką Hanną Kral. Pozwolę sobie skończyć cytując jej właśnie słowa. Myśl, że wszystko już było, jest banalna. Ale myśl, że wszystko może się zdarzyć znowu, też jest banalna, ale przerażająca. Trzeba sobie uprzytomnić, co może się zdarzyć i jak my możemy się do tego przygotować. Bo powinniśmy się przygotować. Bardzo Państwu dziękuję. Wśród spektakli główną nagrodę zdobył Judasz z Kariotu Karola Huberta Rostworowskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Grand Prix dla najlepszego słuchowiska dla dzieci i młodzieży otrzymał utwór Inwazja robotów Andrzeja Bajguza. Podczas gali w Zamościu organizatorom festiwalu oraz twórcom słuchowisk i spektakli telewizyjnych dziękował dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. Chciałem podziękować Zamościowi, mieszkańcom Zamościa, panu prezydentowi za to, że goszczą dwa największe teatry, które istnieją w Polsce. Teatry, które każdego sezonu przedstawiają autorskie, własne pomysły na poszukiwanie dobra, piękna i prawdy. Prawdy o nas, prawdy o wspólnocie, prawdy o naszych lękach, o naszych traumach, o naszych kłopotach, o tym, jacy jesteśmy. W konkursie w tym roku rywalizowało 28 realizacji radiowych, w tym 9 dla dzieci oraz 16 produkcji telewizyjnych. Nie ma zapisów w pakcie migracyjnym, które pozwalają na całkowite wyłączenie Polski z mechanizmu solidarnościowego w związku z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Powiedział o tym wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Chodzi o wstępną zgodę unijnych krajów sprzed kilkunastu dni na pakt, który daje wybór europejskim rządom. Albo będą przyjmować migrantów, albo płacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Wiceminister Grodecki poinformował, że kraje, które wcześniej przyjęły migrantów bądź uchodźców, będą mogły wprawdzie zwracać się z wnioskiem do komisji o uwzględnienie tego faktu, ale to Bruksela będzie decydować, czy uznać te argumentacje i nie ma zapisów, że możliwe będzie całkowite wyłączenie. Ponadto, jak wskazał wiceminister, ochrona tymczasowa ponad miliona uchodźców z Ukrainy, która jest gwarantowana obecnie w Polsce, ma wygasnąć w przyszłym roku zgodnie z unijnymi regulacjami, a mechanizm wymuszający obowiązkową solidarność w przyjmowaniu migrantów ma wejść w życie od 2026 roku. Nie widzę tutaj powodów, do jakich mielibyśmy popadać w jakiś hura optymizm, że jest jakieś rozwiązanie, które faktycznie bierze pod uwagę naszą obecną sytuację. No bo jeżeli ci obywatele Ukrainy zostaną w Polsce, tylko zmienią jakby swój status pobytowy z ochrony czasowej na jakikolwiek status, który jest przewidziany innymi przepisami polskiego prawa, będą częścią naszego społeczeństwa, a my już stracimy możliwość brania pod uwagę tego wątku w momencie, kiedy będzie uruchamiany mechanizm solidarności. Stąd też nasz sprzeciw. A sam mechanizm relokacji, jak dodał wiceminister, jest błędny i nie rozwiązuje problemu nielegalnej migracji w Europie. W czwartek oficjalnie rozpocznie się produkcja polipropylenu w nowej fabryce grupy Azoty Polimery Police. Zapowiedział to poseł PiS-u Leszek Dobrzyński. Zakład, wielka fabryka polimery i tam tysiące pracowników na przykład z Indii, na przykład z Korei, oni budują, kończą budować, bo właśnie otwieramy w czwartek wielki zakład za 7 miliardów złotych polimery. Polickie Polimery będą największymi zakładami produkującymi propylen i polipropylen w Europie Środkowo-Wschodniej. Komendant Straży Pożarnej w Świnoujściu podpisał dokument pozwalający na użytkowanie tunelu pod Świną. Oznacza to, że otwarcia drogi spodziewać się należy w najbliższych dniach. Odbiór straży pożarnej był ostatnim niezbędnym dokumentem do tego, by o decyzję w sprawie użytkowania poprosić wojewódzki nadzór budowlany. Inwestycje pod względem bezpieczeństwa sprawdzało wiele służb, jednak testy pożarowe były najważniejsze i najbardziej czaso- i pracochłonne. Dziś starszy kapitan Marek Wieczorek podpisał stanowisko w sprawie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, nie wnosząc uwag w sprawie pozwolenia na użytkowanie tunelu. W dalszej kolejności dokument trafi do wojewódzkiego nadzoru budowlanego i na biurko wojewody. To oznacza, że tunel pod Świną może być otwarty nie później niż w ciągu 2 tygodni. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to piątek, 23 czerwca. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy gdzieniegdzie możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie przeważnie od 13 do 17 stopni. Na jutro synoptycy przewidują wysokie temperatury, bo termometry wskażą od 27 do 32. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za moment zaproszę Państwa na reportaż. Reportaż o wielkim sercu i poświęceniu dla drugiego człowieka. Następnie przeniesiemy się do Zamościa, gdzie właśnie zakończył się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. O wydarzeniu opowie będący na miejscu Paweł Turski. A w Trójce Literackiej poznamy sekrety życia pisarzy i artystów, bo taki tytuł nosi najnowsza książka Piotra Łopuszańskiego, który będzie gościem dzisiejszej audycji. Reportaż w Trójce. Oferują serce i czas dla najbardziej potrzebujących. Mowa o wolontariuszach zaangażowanych w salezjańskim wolontariacie misyjnym Młodzi Światu w Krakowie. To organizacja pożytku publicznego, która wspiera najuboższych w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Azji. Justyna Marczewska i Paulina Mirchonia wyjechały do Boliwii, aby wspierać kobiety samotnie wychowujące dzieci. Tam właśnie znajduje się centrum imienia Jana Pawła II, prowadzone przez siostry Albertynki, które pomaga materialnie, medycznie i duchowo kobietom w trakcie ciąży i po urodzeniu dziecka. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Nasza misja. Ola! Siostra Teresa zabrała nas do jednej z mam, która była tuż po porodzie bliźniaków. No i powiedziała, że pojedziemy do niej tam do domu, gdzie mieszka, żeby ich odwiedzić, zobaczyć, jak tam się ona ma po porodzie, jak te dzieci. No i pierwszym takim szokiem dla mnie było to, kiedy my weszłyśmy do tego tak zwanego domu, który dla mnie po prostu był garażem tak naprawdę. I zobaczyłyśmy, jak dwójka tych dzieciaków leżą po prostu w kartonie. Podłoga była taka z betonu, jakby warunki były bardzo, bardzo trudne. Na ich warunki to i tak było super, że miały ten dach nad głową, nie? Ja później nie mogłam sobie w ogóle poradzić z tym, jak wróciłam do siebie do domu i miałam ciepłą wodę, miałam łóżko i sobie pomyślałam, że oni tam marzną i jak oni w ogóle przetrwają do rana. Kiedy myślę teraz o Boliwii, o tym domu dla matek, często samotnych, porzuconych przez swoich mężów, partnerów, osoby, może też mężczyzn, którzy wykorzystali je, to przed prawem przychodzi prawo miłości. I musimy tu zadbać o to, żeby te mamy jakby miały poczucie bezpieczeństwa. Dominika Oliwa-Żuk, Salezjański Wolontariat Misyjny. Słucham. Zakochałam się w misjach. Pracy misjonarzy, bardzo podziwiam to, co robią i chciałam, żeby te misje gdzieś na dłużej w moim życiu zagościły i tak naprawdę związałam z nimi, można powiedzieć, swoje życie zawodowe. Zajęłam się koordynowaniem projektów misyjnych, czyli całą pracą w dużej mierze taką papierkową, którą też trzeba wykonać tutaj w Polsce, żeby tam na misjach mogły dziać się dobre rzeczy, żebyśmy mogli i wysyłać wolontariuszy, ale też przede wszystkim wspierać misjonarzy w tych rzeczach, które robią na miejscu, w tych projektach, które realizują, a na które często po prostu brakuje im środków. I staramy się, żeby te środki dla nich zdobywać. O, są już nasze wolontariuszki, Justyna Marczewska i Paulina Mirochna. Obie pracowały w Boliwii, w Cochabambie. Cześć. Czułam w sercu też takie przekonanie, że i Pan Bóg tego chce, żebym się jakby podzieliła tym, co dostałam też w życiu. Jakby zawsze też miałam takie poczucie, że i byłam kochana w życiu, bardzo dużo otrzymałam. I na tamten moment, kiedy też byłam studentką, to stwierdziłam, że no jedyne, co ja mogę innym dać, to też swój czas ofiarować. Jestem fizjoterapeutką i tam po prostu do kobiet siostra potrzebowała pomocy, więc padło właśnie na Boliwię. Był jakiś tam głos w sercu, że ciągnie do czegoś bardziej, czegoś więcej. Jak coś gdzieś słyszałam o misjach, to aż mnie ciągło. Po prostu nie umiem tego określić, ale moje serce po prostu aż rosło i wiedziałam, że ja kiedyś też muszę coś takiego zrobić. Ja jestem pielęgniarką, więc myślałam, że będę tam pracować bardziej medycznie, a była bardziej potrzeba zaopiekowania się dziećmi, zaopiekowania się matkami od takiej strony bardziej psychologicznej, żeby porozmawiać, żeby przytulić, żeby wysłuchać. Jest ksiądz Marcin Wosiek, nasz wiceprezes wolontariatu i koordynator wolontariuszy. Szczęść Boże, miło mi. Ja tak kawkę zrobię w takim razie, może? Dobrze? Ty pijesz kawę? Ja też taką malutką bym poprosił, no. Już sama nazwa dużo nam podpowiada, że młodzi dla świata. Święty Jan Bosko, ksiądz Bosko, zakładając zgromadzenie w XIX wieku, nie ograniczył się tylko do Turynu, do Włoch, ale pragnął, aby jego myśl wychowawcza, aby system prewencyjny, którego jest też twórcą, pomysłodawcą, nie zatrzymał się tylko na granicach państwa włoskiego, ale żeby poszedł dalej. Już wysyłał pierwszych misjonarzy, pierwszą wyprawę misyjną do Patagonii właśnie po to, żeby myśl wychowawcza ewangelizacyjna poszła dalej. Idea jest taka przede wszystkim, żeby pomagać, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, jak to chciał ksiądz Bosko. No i ksiądz Bosko jakby tak postanowił, że całe swoje życie, jak on to mówił, do ostatniego swojego tchu poświęci chłopcom najbardziej potrzebującym i najbardziej ubogim. I staramy się właśnie wybierać takie rejony, docierać do takich miejsc z wolontariuszami świeckimi, bo to jest nasza charakterystyka. My w wolontariacie nie przygotowujemy księży, nie przygotowujemy sióstr, a przygotowujemy młodych ludzi świeckich, którzy chcą pojechać na misję, odczuli takie pragnienie i pragną tam zrobić coś dobrego dla jakiejś drugiej osoby. Miałam taką dużą siatkę z cukierkami, gdy przyjechałam i gdy wychodziłam z tą reklamówką, to po prostu był szał. One wszystkie wpadały na mnie, brały, a też, co mnie zaskoczyło, one bardzo dbały o swoje rodzeństwo. Czyli na przykład przyszły i powiedziały mi, że a jeszcze dla mojej siostry, jeszcze dla mojego brata, jeszcze kogoś tam, jeszcze jakiegoś kuzyna, który mieszka gdzieś tam. I robiła się z tego po prostu kwota 15 cukierków, że jedna osoba brała te 15 cukierków, ale mnie to bardzo tak ujęło za serce, jak oni dbają o siebie nawzajem, że naprawdę mają bardzo mało, a jednocześnie potrafią myśleć jeszcze o swoim rodzeństwie, o rodzinie, żeby oni też coś dobrego mieli z tego i dostali, a nie, że wszystko dla siebie. Bardzo się obawiałam tego zdarzenia, że będzie całkowicie inaczej i trudniejsze warunki niż my tutaj w Polsce mamy, ale też byłam przygotowana na to. Ja jechałam z nastawieniem, że będzie trudno. To są misje, więc no coś trzeba poświęcić i ja stwierdziłam, że zagryzę zęby i dam radę po prostu. Skoro Pan Bóg ode mnie tego chce, to okej. Ja ogólnie bardzo boję się jaszczurek. Ja wiem, że to nie może nie jest jakieś mega straszne stworzenie, ale jak po prostu widziałam, jak pracowałam w przychodni w tropiku i chodziły mi jaszczurki po ścianie, to ja byłam przerażona. Więc tego nie lubię, też jakichś takich owadów, jakichś takich drobnych, co gryzą, więc tego też się bałam. Zimnej wody też bardzo nie lubię, ale no to się da obejść, no bo się tak śmiałyśmy się czasami, że robimy sobie dzień dziecka i się dzisiaj nie myjemy po prostu, bo się nie da. ale też warunki, w których my mieszkałyśmy tam osobiście u sióstr Albertynek, nie były złe. I też tego nie mogę powiedzieć, bo miałyśmy ciepłą wodę, miałyśmy wygodne łóżko, więc bardziej takie wyjazdowe, gdzie jeździłyśmy na jakieś inne placówki, żeby pomóc. No i też bardziej patrząc pod kątem, jak te mamy nasze tam żyją, to jeśli bym miała żyć tak jak one rzeczywiście przez ten rok, to myślę, żeby było to dla mnie dużo cięższe niż tak jak ja miałam, bo my naprawdę miałyśmy tam dobre warunki. Pewnego dnia przyszła do nas taka mama Fabiola, mama czwórki dzieci, mama czterech synów, gdzie najmłodszy miał 1,5 roku wtedy. No i przyszła właśnie z tymi dziećmi, że no nie ma pieniędzy na jedzenie, więc pomogłyśmy jej na tyle, ile mogłyśmy, a potem poszłyśmy ją odwiedzić w tym jej domu. Jej dom to po prostu dla mnie to był blaszak, po prostu zbity blaszak. Nasze samochody mają lepsze garaże niż ten blaszak, gdzie nie było drzwi, nie było okien, szmatki po prostu w dziurach, gdzie wiało, gdzie nie było podłogi, po prostu gleba, jedno takie łóżko, jedna szafka i parę książek dla dzieci. Aż się nogi pode mną ugięły, jak tam weszłam, bo mówię, gdzie to małe dziecko 1,5-roczne w takich warunkach leży. No i pytam ją, jak ona sobie w ogóle radzi i w nocy, bo przecież nocy w Boliwii są zimne. I ona mi mówi, że w nocy chłopcy śpią na łóżku, ona śpi na tej zimnej ziemi i że pod jednym kocem chłopcy i tulą się do siebie, żeby było im ciepło. A co też ważne, Fabiola była na tyle odpowiedzialną mamą, że dbała o tych chłopców pod kątem edukacji. Ona bardzo dbała, żeby oni się uczyli. Ona też była bardzo inteligentna i dużo rzeczy wiedziała. Więc chłopcy mieli naprawdę wzorowe oceny w szkole. Pokazywali nam zeszyty, jak ładnie je prowadzą. Więc dla mnie to było szokiem, że pomimo tych warunków i pomimo tej trudnej sytuacji, ona potrafiła i tak szukać takich ważnych rzeczy właśnie w życiu. Stawiła na tą edukację dla synów, żeby oni mieli lepiej. Mąż ją zostawił, wyjechał ponad rok temu i do tej pory nie wrócił. Ale ona dalej czeka na niego i ona wierzy, że on na pewno przyjedzie, bo pojechał zarabiać. No, to co nam ona opowiadała, to z naszej perspektywy on nie wróci, bo on ją po prostu zostawił. No niestety kobiety boliwijskie mają to do siebie, że wierzą, że oni wrócą. Jest to tak zwana, to się nazywa kultura machismo, że mężczyzna to jest taki macho i tak naprawdę on decyduje, kiedy kobieta jest jego, kiedy on odchodzi, ma prawo na przykład po, nie wiem, 2-letniej nieobecności wrócić do kobiety i ona wtedy jakby musi z tym mężem być, taką mają tą mentalność. Mężczyźni też często mają kilka kobiet na raz. Na przykład w jednym mieście ma jedną, w innym mieście ma drugą i tak sobie jeździ od jednej do drugiej. Tydzień jest tu, tydzień tam. No i one często zostają same z tymi dziećmi, same muszą sobie poradzić, żeby je wychować, no i przede wszystkim utrzymać. Więc wtedy się pojawia problem, jak znaleźć pracę, gdy ona ma na przykład 3 dzieci już, to co z nimi też zrobić? Więc one z całą tą gromadką dzieci idą zazwyczaj właśnie na rynek, na ulicę, bo tam się wszystko dzieje. I nie wiem, czy zbierają, widziałyśmy, że zbierają kwiatki polne na przykład i robią z tego bukiciki, stoją pod kościołami i sprzedają. Czy zbiorą cytryny i na przykład powiążą woreczki, sprzedają. Czy czosnek, czy na przykład zrobią refresco, to jest taki nasz polski kompot. I po prostu potem sprzedają na ulicy i o dziwo ludzie często to kupują. To było też dla nas zaskoczeniem, że były takie różne stoiska, tu coś do picia, tu coś do jedzenia, jakaś przekąska. I właśnie one mogły to przygotować i potem sprzedawać. Tu jedna z mam mówi, że nazywa się Tania, ma 2 córeczki i że uczy się w centrum robić dużo rzeczy, na przykład gotowanie różnych posiłków, różnych deserów. No i tak pytałyśmy, czego potrzebują, żeby znaleźć tą pracę? No i ja mówiłam, że nawet jakby miały garnek, czy patelnię, czy cokolwiek, to by mogły ugotować coś i potem to sprzedać. Więc z tego by się utrzymywały i też mogłyby dzieciom coś ugotować. Więc każda mama dostawała od nas formularz, gdzie pisała, czego najbardziej potrzebuje i jak to wykorzysta. My potem to czytałyśmy i potem mogłyśmy kupić jej jedną rzecz z tej całej listy, którą ona zaznaczyła, że jest najbardziej jej potrzebna. Czasami był to garnek, czasami to była kuchenka, czasami butla gazowa, co jest w ogóle bardzo droga w Boliwii. Jedna z droższych rzeczy tam. I właśnie one te wszystkie prezenty dostawały. Szczególnie jedną taką mamę pamiętam, z którą nawet po tych kilku latach do dzisiaj jest kontakt. To była taka młoda bardzo dziewczyna, ona wtedy jak przyszła do centrum miała 16 lat i była w drugiej ciąży. Miała już córeczkę prawie roczną. No i bardzo była to taka dziewczyna zagubiona, a z drugiej strony przy tym, że była tak młoda, była bardzo taka zdeterminowana, że chciała jak najlepiej o te swoje dzieci zadbać. No i właśnie ona przez długi czas do nas przychodziła, praktycznie całą ciążę tam pomagałyśmy jej, chodziłyśmy na badania, szykowałyśmy wyprawkę, uczyłyśmy ją wielu rzeczy, jak tymi dziećmi się zajmować. I bardzo taka więź się między nami duża stworzyła, ponieważ ona też bardzo zaczęła nam po pewnym czasie ufać, wiedziała, że jak coś się dzieje, zawsze może do nas się zgłosić. I tu właśnie jest jej taka historia, że ona będąc w tej ciąży, w którymś tam miesiącu, to był chyba jej 7 miesiąc, więc jeszcze troszkę było do tego porodu, postanowiłyśmy, że wyrobimy jej nowe dokumenty, bo ona była trochę z ulicy, tak naprawdę nie wiedziała, jak ma na nazwisko dokładnie i tak dalej, więc no ja z nią pojechałam. No i ona w międzyczasie bardzo słabo się poczuła, zaczęło boleć brzuch, no składała się po prostu z tego bólu. Szybciutko złapałyśmy jakąś taksówkę, jedną, drugą, w końcu ktoś nas do tego szpitala dowiózł, więc z tą drugą jej córeczką na tych rękach po prostu w płaczu wbiegłyśmy na ten SOR i tak naprawdę no to był taki moment trochę kryzysowy, kiedy tak stwierdziłam, że no chyba nie mam już na to siły, na tę historię, na to wszystko, co się tam dzieje. No i też bardzo mocno drżałyśmy o życie tej malutkiej dziewczynki, która jeszcze była wtedy w brzuchu. Okazało się, że ta dziewczyna po 2 czy 3 dniach urodziła tą córeczkę. No i ta malutka, urodząc się, miała 1300 gramów, więc bardzo mała dziewczynka. No też realia niestety takie są w Boliwii, że nie było szans, żeby dostała inkubator, bo z reguły tych inkubatorów w szpitalu albo nie było, albo był jeden, więc nie było szans, żeby ona ten inkubator dostała, więc naprawdę no, poruszyłyśmy niebo i ziemię, prosząc o wsparcie i wszystkich ludzi, przyjaciół, żeby i się modlili, wysyłali pozytywne myśli, żeby to się wszystko udało. No i naprawdę miałam wrażenie, że wtedy się taki no, cud wydarzył, bo ta dziewczynka przeżyła i żyje tak naprawdę do dzisiaj, ma już teraz 4 lata, dobrze się rozwija, wszystko jest okej, z tych 1300 gramów jest zdrową dziewczynką. Ta troska o życie przyświecała instytucji Kościoła też od 2000 lat. No, Kościół broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, tego, że jeśli urodzą dziecko i podjęły taką piękną decyzję, odważną, że pomimo tego, że są same, że może są bezbronne, ubogie, nie mają perspektywy, to mają miejsce, gdzie mogą się udać i otrzymają pomoc. Jak na przykład taka typu 16-latka zachodziła w ciążę, no to rodzina jakby się jej pozbywała, bo brała to na takiej zasadzie, że to będzie kolejna osoba do wykarmienia w domu, nie? Więc te dziewczyny trafiały na przykład na ulicę. Ale to by się tak boli. A, ja się frio! Jo, Berkum, kładź. Ja tam wiem kieru. Ja tam wiem kieru. Mam. Naszym jednym z zadań było to, żeby po prostu dać im taką nadzieję, nie? Na to, że one mogą mieć dobre to życie, chociaż były i porzucone, czasem wyrzucone z domu, to zmieniało się bardzo w nich to, że one jakby czuły, że są wartościowe. Myślę, że to było takie też istotne, że są wartościowe i jako kobiety, i jako matki. Też no, było kilka takich mam, które rzeczywiście po tej otrzymanej pomocy rzeczywiście to swoje życie zmieniały i później w miarę na prostą wychodziły. one też miały bardzo prostą, nawet taką wiarę, czy to, co tam wyznawały, nawet sprawdzało się to w tym, że na przykład jak dałyśmy jednej mamie obrazek tam Matki Boskiej z Guadalupe bodajże i właśnie ta jej dziewczynka, która się tak przedwcześnie urodziła, była taka słaba, później zapytałyśmy tą mamę, no Bianka, że tak ten czas był taki trudny, że my tak to bardzo też przeżywałyśmy, a że ty byłaś taka pogodna, radosna, tak jakbyś wiedziała, że to tak się skończy, jak się skończyło. No i ona powiedziała, że no przecież dałyście mi obraz Matki Boskiej z Guadalupe i powiedziałyście, że jak codziennie będę ją prosić za mojego tego partnera, za dziewczynki, no to, że przecież ona jakby spełni te moje modlitwy. No więc ja codziennie, jak się budziłam, patrzyłam na ten obrazek i to wszystko oddawałam. No więc ona jakby nie brała nawet pod uwagę tego, że to się zakończy inaczej, nie? Więc to była taka prosta też ich wiara. Tutaj na tym filmiku widzimy mamy w naszym ogrodzie razem z dziećmi, ponieważ co sobotę miałyśmy takie spotkanie ogólne dla wszystkich mam, bo w tygodniu przychodziły w różne dni różne mamy, a w soboty przychodziły wszystkie naraz i one mogły się właśnie spotkać i zawsze popołudniami one siadały w naszym ogrodzie rozłożone z tymi dziećmi. Jedna drugiej pomagała, doradzała, co robić, jak dziecko ma takie problemy, co jak takie, czy też właśnie bawiły się z tymi dziećmi. No spędzały razem czas i mogły tam godzinami po prostu siedzieć, patrzeć się na siebie i w sumie to tyle. Pośmiać się, pogadać i po prostu odpocząć. Była też taka mama, Elizabeth, która miała 14 lat, gdy do nas przyszła. Wtedy przyszła z 3-miesięcznym synkiem. Nazwała go Mojżesz i jej historia jakoś bardzo mnie tak ujęła za serce, bo zaprzyjaźniłam się z nią. Bo dziewczyna po prostu szukała nie tyle takiej pomocy materialnej, co bardziej takich przyjaciółek. Więc jednocześnie ona była mamą, ale jednocześnie dla mnie takim trochę dzieckiem. Ona potrzebowała, żeby się nią zaopiekować, porozmawiać, a jednocześnie to dziecko potrzebowało opieki. I dużo ze sobą rozmawiałyśmy. Okazało się, że no niestety jej dziecko było z gwałtu, ale dziewczyna sobie fajnie z tym poradziła. Też ostatecznie wróciła do szkoły, bo mama jej pomaga chować tego synka. To jest dziewczyna, która na samym końcu napisała mi list. Zrobiła mi cały prezent, co mnie bardzo ujęło za serce, bo nie spodziewałam się tego. Całe takie pudełko, w którym za swoje pieniądze kupiła cukierki, a to też nie jest jakby tania rzecz. W sensie ja wiem, że dla niej ją to kosztowało trochę, żeby to zrobić. Zrobiła mi z papieru takie kwiatki i napisała mi list, który mi bardzo dziękowała. Napisała, że jestem jej przyjaciółką i że pomogła mi przejść jej trudne momenty. Z tym jak wracałam i sobie leciałam samolotem, sobie myślę, jeju, choćbym miała tam polecieć tylko po to, żeby z nią spędzić te parę miesięcy, to było to warte tego, bo teraz wiem, że ona się ma lepiej, że jakby szuka chłopaka w swoim wieku już i jakby widzę, że radzi sobie. Też miałam taką jedną mamę, to jest mama, która ma 4 też dzieci i ona uczyła mnie, jak zakładać dzieci w aguayo, bo w Boliwii mamy noszą dzieci na plecach, w takiej chuście dużej zwanej aguayo, nie w wózkach. No i ja się bardzo chciałam tego nauczyć, jak to zarzucać to dziecko na te plecy i to nosić, ale było to dla mnie bardzo trudne. No i ona sobie tak wzięła za cel, że mnie tego nauczy. No i ostatecznie nauczyła mnie, umiałam już to zrobić. I na sam koniec przyniosła mi chustę, którą wyszywała specjalnie dla mnie 2 tygodnie, żebym miała dla swojego dziecka, jak wrócę do Polski. W ogóle bardzo się zszokowałam wtedy i się wzruszyłam. No i ją pytam, a dlaczego kolor niebieski? A ona mówi mi, że bo czuję, że pierwszego będę mieć synka. Ja mówię, no to wow, w ogóle super, że tak czujesz. I bardzo się ucieszyłam i przywiozłam tą chustę właśnie do Polski i wszystkim pokazuję, że ja już mam, wózka nie potrzebuję, bo będę nosić dziecko w aguayo na plecach. To kiedyś w przyszłości. Wysłaliśmy już blisko 500 wolontariuszy, którzy pracowali w różnych częściach świata. Przede wszystkim Afryka i Ameryka Południowa. Nasi wolontariusze pracują w różnym charakterze. Często to są lekarze, osoby, które mają jakieś wykształcenie medyczne, ale również w dużej mierze osoby, które pracują jako pedagodzy, jako wychowawcy, jako nauczyciele. Tych projektów zrealizowali pomagaliśmy bardzo, bardzo dużo. Pierwsze, co przychodzi na myśl z takich największych, to kojarzą nam się te projekty budowlane, no bo to fizycznie jest coś największego, coś, co łatwo też jest pokazać. Wybudowaliśmy kilka szkół i przedszkoli w Afryce, wybudowaliśmy kompleksy sportowe również w Afryce, ale myślę, że tak naprawdę te projekty takie najbardziej, które są chyba istotne, to są te projekty pedagogiczne. Przypomniały mi się takie słowa, które jeden właśnie z naszych wolontariuszy powiedział, że najważniejsze jest to, co pozostawimy w sercach ludzi. Co pani wyniosła stamtąd i przykłada pani na życie tutaj? Oj, przede wszystkim cierpliwość i pokorę. No, Boliwia jest krajem, którym hasło powszechne to jest mañana, czyli jutro. Także tam nie spieszą się, tam mają czas, tam odpoczywają, tam co mają zrobić dzisiaj, zrobią jutro. Więc jakby nauczyłam się też właśnie odpuścić wiele rzeczy, nie przejmować się, czy spóźnianiem, gdzie tam też to było notoryczne. I tak bardziej na spokojnie przyjąć życie i cieszyć się tym życiem, bo oni naprawdę się cieszą życiem. Oni potrafią spędzać czas razem, pomimo tego, że nie mają dużo, to jakby te relacje są dla nich najważniejsze. I jakby ja też tego nauczyłam się tam razem z nimi, że o to w życiu chodzi. Tutaj żyjemy troszeczkę w takich lepszych warunkach, a tam w słabszych, więc też taki szok na poziomie takiej może niesprawiedliwości, może tego, że jakby nie spodziewałam się, że aż tak różne są te światy. Czasem właśnie jak zdarza się taki moment w życiu, że tak gdzieś się narzeka nawet na tą pracę ze zmęczenia, na to, co się dzieje, to tak sobie przypominam po prostu te mamy i no myślę sobie, że no rzeczywiście potrafiły mieć tak mało, a się z tego cieszyły, więc wydaje mi się, że rzeczywiście inaczej troszeczkę podchodzę do życia. Myślę, że nauczyło mnie to tyle, żeby być wdzięczną za to, co się ma. Mam wrażenie, że w takich drobniejszych rzeczach potrafię odnaleźć właśnie no takie szczęście, nie? Dziękujemy! Wysłuchali państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Nasza misja. A przed nami na świeżo z Zamościa podsumowanie tegorocznego Festiwalu Dwa Teatry, na które zaprasza Paweł Turski. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Zamość 2023. Dobry wieczór. Jesteśmy w festiwalowym studiu Trójki na festiwalu Dwa Teatry w Zamojskim Domu Kultury, gdzie odbyła się gala zamknięcia festiwalu i wraz z nami na naszej antenie znakomici goście, laureaci Grand Prix, reżyser Igor Gorzkowski. Tutaj chodzi o spektakl Judasz Iskariotu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz laureaci Grand Prix za słuchowisko, czyli słuchowisko postmortem, historia Zofii Dwornik. Jest z nami reżyser Mikołaj Szczęsny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz autor tekstu Sebastian Adamkiewicz. Dzień dobry, witam wszystkich. To wyjdźmy od tego, panowie, już mnóstwo wywiadów za wami. Czy już powoli czujecie, że ta nagroda jest wasza, panie Igorze? No jeszcze nie do końca. Myślę, że to trzeba się trochę czasu, żeby się z tym oswoić. Ale te nagrody chyba nie są najważniejsze w gruncie rzeczy na tym festiwalu. Dla mnie był to dzień, w którym po raz pierwszy spotkałem się z publicznością mojego spektaklu. Bo kiedy spektakl ma emisję w telewizji, to oczywiście potem ktoś dzwoni, pisze jakieś SMS-y, natomiast no nie mamy takiego energetycznego odreagowania, bym powiedział, tego, co włożyliśmy w spektakl. To jakby się nie do końca wraca, a te spotkania z publicznością tutaj na festiwalu no, są jakąś taką najważniejszą chyba rzeczą dla mnie. Jeszcze o spektaklu porozmawiamy, to panowie, dochodzi już do was, że ta nagroda Grand Prix jest wasza? Powoli, powoli, niespiesznie. Powoli i trochę nie dowierzamy, bo w to, w jaki sposób produkujemy te słuchowiska, jaką one mają formę, to jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, że aż tak zostało to docenione. Noc jeszcze długa, więc chyba do rana już tutaj bankiet trwa, to mam nadzieję, że... Dajemy sobie szansę. Dajemy szansę, porozmawiajmy o... spektaklu pana Igora. Tutaj musimy zdradzić, bo wspomniał pan, że to jest możliwość spotkania się tutaj w Zamościu z widzami, ale też de facto ponownie z aktorami, bo ten spektakl był realizowany w Zamościu. Tak, no 7 dni zdjęciowych tutaj w Zamościu, w marcu, w kazamacie. W takich trudnych warunkach w gruncie rzeczy, dlatego, że kazamata nie ma ogrzewania, a po zmroku właściwie staje się taką lodówką. No ale gdzieś no, świadomie wybraliśmy tę przestrzeń, no jakby trochę szukając takiej analogii do tego pierwszego chrześcijaństwa, kiedy ten kościół jest gdzieś w podziemiach, w jakichś katakumbach i tylko gdzieś tam przez jakieś otwory wpadają fragmenty światła dziennego. Ten spektakl zaangażował też tu społeczność lokalną, bo 50 aktorów, statystów, to mieszkańcy Zamościa. Tak myślę, że słowo statyści to nie jest najlepsze, dlatego że od początku mieszkańcy weszli w taki rodzaj bardzo takiej intensywnej obecności w tym spektaklu. Nie widzimy ich jako jakieś takie tło, tylko widzimy ich twarze, przeżycia i są jakby takim jednym z głównych bohaterów, bym powiedział, tego spektaklu. Teraz posłuchajmy na antenie Trójki właśnie fragmentu spektaklu, Judasz Iskariotu, reżyser Igora Gorzkowskiego, który jest wraz z nami w Trójce. Jutro. Nie. Jutro. Inaczej będziesz w grobie. Inaczej krwi kropelki w tobie nie pozostawię. Inaczej przyjdą tu się pacze. Panie, ja tu znaczę. Ty znaczysz. Wykrał. On jest wielki. Miecz nad nim oko. Może by srebrnych dać 30. Dać. Niech na lichwę gdzie umieści. Puszczajcie! Puszczajcie! Co to? Żona. Puszczajcie! Wyrzucie! Żona! Jakże? Sprawili, żeby tu przyszło. Medali znać. Panie Igorze, wysłuchaliśmy przed chwilą fragmentu. Tak się zastanawiam, skąd pomysł na sięgnięcie do z jednej strony trudnego, gorzkiego tekstu, ale z drugiej strony bardzo pobudzającego, szczególnie chyba w takich niepewnych czasach. No to jest taki tekst, który myślę, jest taką legendą w gruncie rzeczy, dla Teatru lat 20-lecia międzywojennego, napisany w 1912 roku. Właściwie podbił sceny polskie w tym czasie. Był zagrany 250 razy, kilka takich legendarnych wystawień, legendarna rola Solskiego. A po 1945 roku ten tekst został właściwie zapomniany. Myślę, że był niewygodny dla komunistycznych władz, no bo jednak na micie chrześcijańskim oparta jest w znacznej części twórczość Rostworowskiego. A ponadto wydaje mi się, że ten tekst był napisany też na aparat teatru sprzed wojny, gdzie taka struktura pięciu aktów, rozbudowanych scen zbiorowych. I gdybym miał go wystawić dzisiaj w Teatrze Żywego Planu, to bym się nigdy nie zdecydował. I ta propozycja, żeby zrealizować dramat Rostworowskiego, żeby wybrać któryś z tych dramatów i przywrócić go, powiedział tak, kulturze. Przeczytałem jeszcze raz ten tekst, bo wcześniej robiłem w radiowej dwójce niespodziankę i pomyślałem, że jeżeli Judasza Skariotu da się jeszcze wystawić, to właśnie w Teatrze Telewizji. Bo z jednej strony mamy tam możliwość budowania sporych scen, w inscenizacyjnie rozbudowanych, ale mamy też przede wszystkim możliwość podejścia bardzo blisko z kamerą do aktora i właściwie spojrzenia mu w oko. I te psychologiczne sceny, może napisane wierszem, myślę, że właśnie w takiej bliskości kamery bardzo są oddziałujące. To teraz szukam jakiegoś mostu. Jednym mostem może być komunizm, o którym wspomnieliśmy, a drugi most, no to oczywiście Słuchowisko. Przypomnę, wraz z nami laureaci Grand Prix także za Słuchowisko, czyli Sebastian Adamkiewicz i Mikołaj Szczęsny. Panowie, tutaj historia jest osadzona stricte w komunizmie i tak się zastanawiam, bo jest to historia, nie chcę tego spłycać, ale powiedzmy, Andrzeja Wajdy, to nie mieliście jakichś lęków sięgając po tę historię? Ja mam dużo lęków, wie pan. Troszkę pan spłycił, więc odpowiadam żartem. Z racji czasu oczywiście, więc z tego miejsca mogę przede wszystkim państwa zaprosić do wysłuchania i do wyrobienia sobie własnej opinii, bo naszym zadaniem chyba było właśnie postawić różne pytania, coś postawić na stoliku, a co sobie kto będzie chciał z tym zrobić, to już jakby to jest indywidualny odbiór. Rzecz się zaczyna w komunie, w stalinizmie i tak naprawdę ta historia trwa 60 lat. Więc jakby na przestrzeni tego czasu różne rzeczy sobie analizujemy, oczywiście też syntetycznie opowiadając. Tak. To jest historia o pokoleniu katyńskim. O tym pokoleniu, które było synami, córkami ofiar Katynia i o tym długim ogonie wojny, który się za nimi ciągnął i który różnie modyfikował ich życia. Andrzej Wajda po prostu był elementem pokolenia katyńskiego, bo jego ojciec zginął w zbrodni katyńskiej. I tak samo druga bohaterka, czyli Zofia Dwornik, miała podobne doświadczenie. I to jest słuchowisko o tych doświadczeniach. Posłuchajmy teraz fragmentu tego słuchowiska i mam nadzieję, że państwo się przekonają i później posłuchają 62 minut tego słuchowiska. Jak one świetnie wyglądają, prawda? Z tymi lodami. To jest fantastyczne. I tu kamerę powinniśmy postawić. Chodź. Gorąco, żar się leje, a dziewczyny są wspaniałe w tym słońcu, prawda? Dobra, ładuj kasetę, dziewczyny, uśmiech, a piękne słoneczko, proszę bardzo. Proszę bardzo. Gotowi. Proszę bardzo. O, patrz, nawet palce układa w ramkę, pan reżyser. Uwaga, skupienie, uwaga, Jureczku, gotowy? Jest. Dźwięk i proszę bardzo, kamera. Poszła. Kamera. I akcja. I też wracamy na antenę Trójki. Tutaj musimy jedną rzecz wspomnieć, gdy rozmawiamy z panem Mikołajem i z panem Sebastianem, bo jest to słuchowisko, które było emitowane premierowo w Radiu Łódź i Nam w Trójce ostatnio ze słuchowiskami, powiem delikatnie, konkursowo może nie wychodzi, ale tutaj troszeczkę Trójki jest. Zdradźmy, o co chodzi. Tak, nasza przygoda z słuchowiskami rozpoczęła się od tego, że Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, które jest, jestem pracownikiem, przyszło kiedyś do pana Marcina Wąsiewicza, wówczas dyrektora programowego Trójki, i powiedziało, że chciałoby zrobić słuchowisko o Józefie Piłsudskim. I normalny dyrektor radia pewnie by muzeum wyrzucił, a on go nie wyrzucił, zaufał nam, dał nam bardzo dużą przestrzeń i od 5 lat dlatego robimy słuchowiska radiowe razem z Radiem Łódź i myślę, że jakaś cząstka sukcesu również pana Marcina w tym jest. Tak, i Marcin obecnie będący dyrektorem Trójki. Moim przełożonym, dokładnie. Tak, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Gratulował już wiadomości. Bardzo to miłe, bo chyba mile wspominamy tę współpracę obustronnie. Żeby tak pana Igora na koniec nie zostawić, to panie Igorze, komu pan dziękuję za wsparcie? Bo tutaj słyszymy, że najważniejsze w tej sztuce czy teatru, telewizji, czy słuchowisk, to jest otrzymanie wsparcia i de facto otrzymanie też wiary od kogoś. No pani dyrektor Kalniecys, bo to ona przyszła z tą propozycją, żeby realizować Rostworowskiego, to ona zaufała mi. No i ona uwierzyła w to, że ten tekst na nowo możemy kulturze i widzom przywrócić. Jeżeli państwo będą mieli czas albo państwa zachęciliśmy, to wszystkie słuchowiska i spektakle są dostępne w internecie, czy to na stronach TVP, czy na stronach Polskiego Radia. Ja bardzo dziękuję ze swojej strony za możliwość relacjonowania dla państwa Festiwalu Dwa Teatry, a także dziękuję przede wszystkim moim gościom, Igorowi Gorzkowskiemu, reżyserowi, laureatowi Grand Prix za Judasza Iskariotu. Dziękuję bardzo. Oraz panom też laureatom Grand Prix, tylko za słuchowisko. Sebastian Adamkiewicz. Dzięki. I Mikołaj Szczęsny. Serdecznie dziękuję. Kłaniamy się z Zamościa. Dobrego wieczoru. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa Teatry. Zamość 2023. Bardzo dziękuję. Paweł Turski, studio festiwalowe z Zamościa. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. A przed nami Trójka Literacka i spotkanie z sekretami życia pisarzy i artystów brzmi intrygująco. Trójka Literacka. Dlaczego Adam Mickiewicz nie wziął udziału w powstaniu listopadowym? Jak zakończyła się podróż poślubna Henryka Sienkiewicza? Czego bał się Bolesław Prus? Kto ocenzurował literacką spuściznę Stefana Żeromskiego? Między innymi o tym w Trójce Literackiej porozmawiam z Piotrem Łopuszańskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Autorem książki pod tytułem Sekrety życia pisarzy i artystów. Piotrze, to jest twoja kolejna książka. Ty od... 14 już. Od lat... Nie wiem, od zeszłego stulecia, od lat 90. Dokładnie wieku od 96 roku. Odkrywasz tajemnice rozmaitych artystów i to krajowych, i to zagranicznych. Czynisz to w sposób bardzo fascynujący, popularyzatorski, masz lekkie pióro. Są to w twoim dorobku zarówno książki monograficzne, jak i takie kompilacje. To jest właśnie taka kompilacja opisująca ludzi pióra i pędzla i właśnie Polaków i obcokrajowców. Jak to się stało, że w ogóle zająłeś się takim zagadnieniem? Nie jesteś ani absolwentem polonistyki, ani Akademii Sztuk Pięknych? Jestem z wykształcenia filozofem, studiowałem polonistykę i historię sztuki, to co się chyba czuje, jak się czyta. I po prostu chyba gna mnie ciekawość. Interesuję się biografiami sławnych osób, znanych postaci kultury głównie, no bo nie interesują mnie na przykład zbrodniarze wojenni. Natomiast od początku lat 90. pisałem już właśnie taką literaturę faktu. Pierwsza książka w 96 roku, Sławni ludzie, więc teraz zatoczyłem koło i wróciłem do znanych postaci. Troszeczkę na tamto to były bardziej felietony dla życia Warszawy. Tutaj rozdziały jednak obszerne i takie wnikliwe i coś nowego tutaj. To nie było, że tak powiem, metody kopiuj i wklej, jak niektórzy piszą, tylko jednak dogłębne badanie i wyciąganie nieznanych rzeczy lub bardzo mało znanych, może niektórym specjalistom znanych, a staram się też napisać tak, żeby trochę rzucić nowego światła na niektóre postacie. Na przykład Marcel Proust jest ewidentnie moim takim konikiem, który pokazałem nowe światło rzuciłem. W ogóle, bo o Marcelu Proustie od wielu lat w Polsce chyba nikt nie pisał, więc dobrze, że go przypomniałeś. No więc właśnie, to się dziwię troszeczkę, że jest zapomniany, no ale trzeba pisać i przypominać. Na przykład książka Boya o pisarzach francuskich, Muski Płeć, nie była wznawiana od 56 roku. To jest w ogóle dla mnie skandal. No, o Boyu też tutaj piszesz z kolei w tej książce. No to właśnie przejdźmy do bohaterów tego tomu, Sekrety życia pisarzy i artystów. W ubiegłym roku obchodziliśmy rok romantyzmu. Piszesz tutaj o jego sztandarowym przedstawicielu, Adamie Mickiewiczu. No i piszesz tak trochę od strony, od jakiej go nie znamy. No wiedzieliśmy, że nie uczestniczył w powstaniu listopadowym, ale ukazujesz przyczyny, dlaczego on w tym powstaniu listopadowym nie wziął udziału, co jest dosyć zaskakujące. Jakie to były powody? No, były różne. My być może nawet nie poznamy dokładnie, natomiast myślę, że warto wspomnieć o tym, że w biografiach dotychczasowych pisano o jakichś niesłychanych trudnościach, jakie on rzekomo miał, bo niby chciał do tego powstania dążyć, ale nie dojechał. Tymczasem ja pokazuję, że on wcale nie chciał, dlatego że jego przyjaciel, który też mieszkał razem z nim w Rzymie, Stefan Garczyński, dojechał do powstania, walczył w powstaniu, został ranny. A on pojechał razem z rodziną rosyjskich arystokratów w stronę Paryża, czyli zupełnie przeciwną stronę niż Warszawa. Potem jak już jechał do Polski, to zatrzymał się w Wielkopolsce i tam zamiast przekroczyć granicę na Prośnie na przykład do Królestwa Kongresowego, to bałamocił żony po dworach szlacheckich, a żony opuszczone przez mężów, którzy poszli do powstania, no nawet nie wiedzieli pewnie, że żony romansują z Mickiewiczem. Więc prawdopodobnie Mickiewicz po prostu nie chciał. Zresztą można powiedzieć tak, no nie musiał brać udziału w powstaniu. Na przykład Zygmunt Krasiński opowiedział się, że tak, pod wpływem ojca przeciwko. Natomiast na przykład Juliusz Słowacki też nie walczył, ale pisał patriotyczne wiersze. Tak, zaangażował się piórem, tak. I mógł to samo zrobić Mickiewicz, będąc na przykład w Królestwie Kongresowym, chociażby w Warszawie, pisać, wzywać do walki i tak dalej. To byłoby piękne, piękna byłaby karta. Niestety on wybrał chyba najgorsze rozwiązanie, czyli poszedł tak jakby niby chce, ale, nie, ale się boję, coś takiego. Być może to był skutek przeżyć po przesłuchaniach w więzieniu, gdy był proces filomatów i on, że tak powiem, po raz pierwszy poznał sprawiedliwość rosyjską. Prawda? Jego przyjaciół zesłano na katorgę, na Syberię. On dosyć stosunkowo łagodnie. On najłagodniej chyba ze wszystkich, bo potem jeździł po Krymie i pojechał do Moskwy zupełnie jak turysta, a nie jak wygnaniec. No i właśnie ta jego droga jest dosyć zaskakująca, ale w każdym razie te tłumaczenia biografów, to mnie bardzo zainteresowało, że tłumaczono Mickiewicza tak, jakby on naprawdę chciał walczyć i argumenty takie zupełnie bezpodstawne, nie mające żadnego pokrycia w faktach, podawano właśnie, że on niby jakąś miał misję, że niby chciał kupować broń. Nic takiego nie było i nie mamy takich dokumentów, więc w ogóle argumenty są wyssane z palca. Zresztą ja widzę, gdy pisano o różnych znanych postaciach, z których zamiast tylko traktować ich jako pisarzy, jako ludzi pióra, artystów, stawiano im pomniki i starano się z nich uczynić przywódców duchowych narodu. Autorytety moralne, jak na przykład Żeromskiego, tak. No to potem się okazywało, że postać prawdziwa nie przystaje do tego wizerunku oficjalnego, do tego PR-u. I tak jak w przypadku Mickiewicza, tak i Żeromskiego, rzeczywistość zaczęła skrzeczeć coraz bardziej i teraz wychodzą fakty, które wcześniej nie podawano do publicznej wiadomości. W przypadku Żeromskiego to na przykład o jego orgiach z kucharkami. Zaraz powrócimy do Żeromskiego, ale jeszcze chciałbym dopytać o Mickiewicza. Wspomniałeś tutaj, że bałamucił niewiasty w okresie powstań listopadowego, ale no wcześniej już był znany ze swojego trochę romansowego usposobienia, nie tylko Maryla Wreszczakówna. Tak właśnie, wyeksponowano tę Marylę nieszczęsną i podawano też nieprawdziwą informację, że jej mężem był hrabia Puttkamer. On hrabią nie był, więc nie ma sensu pisać o jakichś tytułach hrabiowskich, których Puttkamer nie miał. Oczywiście każdemu wolno romansować. Tutaj Mickiewicz nie był żadnym księdzem, więc tutaj nie ma problemu. Był wolnego stanu jeszcze. Jeszcze nie miał żony, więc tutaj mówię, wyeksponowano tą Marylę Wereszczakównę, a natomiast nie pisano o kolejnych paniach, a tam jeszcze była pani Kowalska, przecież też pisano troszeczkę, ale tak bardzo po łebkach. I kolejne panie, czasami nawet agentki rosyjskiego wywiadu, tak. Co też jest bardzo interesujące. Czyli tak jakby on się obracał w takich kręgach dwuznacznych. Robiono z niego patriotę bez skazy, a on miał takie dosyć wątpliwe związki z Rosjanami, no nie tylko przyjaźni, ale także tak jakby zależności jakieś. To też wystarczająco ciekawy temat, żeby tam podrążyć i pogrzebać. Dlatego właśnie się zainteresowałem tym wątkiem. I tak samo zainteresowały mnie też pewne sensacyjne w tonie teksty, właśnie mówiłem o boju, Boja Żeleńskiego w książce Brązownicy. On na przykład, oczywiście on był chyba jednym z pierwszych, który napisał o romansie z tak zwaną Ksawerą, oczywiście ona nie była Ksawera, tylko Anna Deibel. I później napisał taki sensacyjny artykuł dotyczący śmierci Mickiewicza, sugerując, właściwie oskarżając wprost generała Zamoyskiego o spowodowanie zgonu, o otrucie Mickiewicza. No właśnie, to jest, tutaj są różne hipotezy dotyczące niby umarł na cholerę. Tak, tak. Są wersje, żeby był chory. Prawdopodobnie cholera akurat nie wchodziła w grę. Być może to była jakaś dezynteria czy coś w tym guście. Ale jeżeli był otruty, to dlaczego akurat polska arystokracja miałaby się do tego przyczynić? Przecież Mickiewicz w tym czasie w Konstantynopolu, czyli dzisiejszym Istambule, organizował polskie wojsko, które miało walczyć z Rosją. Więc argumenty Boja, że polska szlachta nie mogła ścierpieć tego, że razem z polską szlachtą będą walczyć polscy Żydzi na przykład, jest nonsensem, bo w każdym powstaniu przecież Żydzi czy Polacy pochodzenia żydowskiego walczyli od powstania kościuszkowskiego, styczniowego, listopadowego, styczniowego, pierwszą wojnę światową, przecież w Legionach tak samo, w 1939 roku. Więc Boj pokazał jakby nieznajomość historii. Prawda, że on kompletnie realiów nie znał tamtej epoki, więc na pewno polskiej arystokracji nie przeszkadzało to, że polscy Żydzi będą walczyć przeciwko Rosji. Więc kto miał interes, jeżeli by doszło do zabójstwa, to kto miałby interes w tym, żeby zabić Mickiewicza, który szykował wojsko przeciwko Rosji? No oczywiście Rosjanie. Agenturze rosyjskiej, oczywiście. Więc być może tym tropem trzeba iść, a nie oskarżać Zamoyskiego czy innych polskich arystokratów. A do rozmowy powrócimy jutro. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Maciej Załęcki i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.